Czekamy na prace plastyczne od dzieci mieszkających w domach dziecka i zaglądających do świetlic środowiskowych. Kolejna edycja wymarzonych wakacji w górach trwa. Waszym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej. Na jaki temat, drogie panie? Moje wymarzone wakacje. Czyli na przykład co można tam zrobić? Co można wykleić, wymalować, zbudować? Nina? Można na przykład namalować, jak się spina ktoś po górach. Co jeszcze można? Ja to właśnie co Nina chciałam powiedzieć. Można też zjeżdżających na nartach. Tak? Albo na sankach, albo lepiących bałwana. Naprawdę przeróżne prace do nas docierały we wszystkich edycjach, więc mamy nadzieję, że się postaracie i w tej. Moje wymarzone wakacje w górach. Nagrodą jest jak zwykle tydzień zimowych atrakcji w hotelu Las w Piechowicach. Cały regulamin i wszystkie zasady gdzie znajdziecie? Na stronie Trójki w zakładce konkursy. I bardzo ważne przypomnienie, nie decyduje data stempla pocztowego, a moment, w którym praca dotrze tu do nas na Myśliwiecką, czyli trzeba ją do 31 stycznia dostarczyć. Można osobiście, można przysłać pocztą, można przysłać kurierem. Adres: Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977, Warszawa. Oczywiście musi się tam znaleźć dopisek jaki? Moje wymarzone wakacje w górach. Może być dodany, że w górach. Do 8 pozostało 2 minutki z małym ogonkiem. W drugiej godzinie będzie kto? Będzie gość, pani od która... Tak, gość, który już siedzi, zagląda tu do nas przez szybę, pani Agata Honcia z Uniwersytetu Warszawskiego. Opowie nam o kalendarzu. Podejrzałam jej notatki, mnóstwo faktów, więc można się już przygotować do notowania. Porozmawiamy też o imieninach i o postanowieniach noworocznych. Jeszcze będziemy, Nina, wracać do postanowień? Ja sobie ustaliłam, że mam takie postanowienie noworoczne, że będę się cieszyć z każdej słodyczy, którą zjem. Piękne postanowienie, ja też takie chcę. To ja też się będę cieszyć. Łatwo można zrealizować. Bardzo łatwo. Usłyszymy się, my się zobaczymy, ale z wami się usłyszymy tuż po godzinie 8. Na polach lek, bim bam bom, tym więcej go się zbiera, bim bam bom, marzną całe dnie, bim bam bom, paluszki me, bim bam bom, to bardzo mi doskwiera, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy dziś od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Starobach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, jest 8. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania wraku malezyjskiego samolotu zawieszone. Wysokie fale nie pozwalają na zejście płetwonurków pod wodę. W nowym roku wzrosną nasze rachunki za energię elektryczną. Za gaz będą mniej więcej takie same jak do tej pory. Milion osób na nowojorskim Times Square, tysiące na Krupówkach w Zakopanem. Za chwilę o tym, jak świat witał nowy rok. Zła pogoda i wysokie fale uniemożliwiają dalsze poszukiwania ciał ofiar katastrofy samolotu linii Air Asia na Morzu Jawajskim. Prawie 50 nurków indonezyjskiej armii jest gotowych zejść pod wodę, aby zbadać obiekt, który może być kadłubem zaginionego Airbusa. Do tej pory udało się odnaleźć 7 ciał. Na pokładzie samolotu były 162 osoby. Biorące udział w akcji poszukiwawczej jednostki starają się przede wszystkim odnaleźć kadłub samolotu, który uległ katastrofie w ubiegłą niedzielę. Na dnie morza, na głębokości około 30 do 50 metrów, sonary wykryły duży obiekt, który może być kadłubem maszyny. Wysokie fale uniemożliwiają jednak zejście płetwonurków pod wodę. Nie udało się też zlokalizować sygnału wysyłanego przez urządzenia znajdujące się w czarnych skrzynkach maszyny. Jedną z hipotez dotyczących przyczyn katastrofy Airbusa, którą badają śledczy, jest tak zwane przeciągnięcie, kiedy samolot gwałtownie traci siłę nośną. Media cytują osoby zbliżone do śledztwa, według których przed katastrofą samolot wykonał manewr gwałtownego wznoszenia się, które mogło przekraczać możliwości konstrukcyjne Airbusa A320. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Nowy rok, z podwyżkami wzrosną nasze rachunki za energię elektryczną. Rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska wyjaśnia. Przy czym największa część tego wzrostu to są właśnie stawki dystrybucyjne na utrzymanie, renowację, rozbudowę sieci energetycznych. I jeśli chodzi o gaz, to ceny samego surowca spadły, natomiast rosną nieco opłaty sieciowe. Niższe ceny gazu plus wyższe ceny dystrybucji, suma summarum nasz rachunek wychodzi praktycznie na zero. Jeżeli zmieni się, to raczej będą to grosze, ale niżej. Taryfy na energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych będą obowiązywać do końca 2015 roku. Miniony rok był rokiem szczególnym. Obchodziliśmy wiele rocznic, w tym tę najważniejszą 25-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Te wydarzenia mogą być dla nas źródłem narodowej dumy, tak w noworocznym orędziu mówił Bronisław Komorowski. Prezydent złożył też wszystkim Polakom życzenia na nadchodzący rok. Życzę, by w całej Polsce i w każdym polskim domu nadchodzący nowy rok był wolny od jałowych sporów, kłótni i podziałów, by wzrastał wzajemny szacunek, zrozumienie pomimo różnic i wola współdziałania. Noworoczne orędzie wygłosił też prezydent Włoch i potwierdził decyzję o ustąpieniu z urzędu. Giorgio Napolitano powtórzył, że czas zamknąć nawias tej wyjątkowej sytuacji, gdy po 7-letniej kadencji zmuszony był pozostać w Kwirynale. Dobrze będzie powrócić do zgodnej z konstytucją normalności, powiedział. Potwierdził, że złoży dymisję już niebawem, ale nie podał żadnej daty. Zapewnił, że przez wszystkie te lata służył umocnieniu jedności narodowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zakopane o północy rozświetliło setki sztucznych ogni i petard. Kilka tysięcy osób nowy rok witało na Krupówkach. Zdrowka, pomyślności i żeby się układało w rodzinie, no jak najlepiej. My przyjechaliśmy z Konina. Kasenia nie do opisania. Super. Naprawdę fajnie. Polecamy. W Pile wielu mieszkańców powitało nowy rok na plenerowej miejskiej zabawie na placu Staszica. Zawsze się fajnie bawimy i dlatego przychodzimy. Klimat jakiś, nie? Taki sylwestrowy. Siedzieliśmy w domu i stwierdziliśmy, że przyjedziemy zobaczyć. Pierwszy raz tu jesteśmy na Sylwestra. 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich Państwa. Milion osób powitało nowy rok na nowojorskim Times Square. Kulminacyjnym punktem było jak zawsze opuszczenie ogromnej kryształowej kuli z masztu wieżowca. To było 2 godziny temu, ale są miejsca, gdzie wciąż trwa Sylwester. O 9 naszego czasu północ wybije w Los Angeles, a o 11 korki od szampana wystrzelą na Hawajach. I na koniec jeszcze Szkocja, gdzie pierwsze małżeństwa homoseksualne zawarło dziś 17 par. Pierwsze 2 małżeństwa tej samej płci zawarto zaraz po północy w Sylwestra w Glasgow. Na ślubie Susan i Gary Douglas Scott, które przyjęły oba nazwiska w porządku alfabetycznym, świadkami byli premier rządu szkockiego Nicola Sturgeon i przewodniczący Partii Zielonych. Na ślubie Joe Scofielda i Malcolma Browna, jeden ze szkockich ministrów i oficjalna poetka narodowa Liz Lochhead. Obaj panowie młodzi wystąpili, jak to na szkockim ślubie, w tartanowych spódnicach. Małżeństwa jednej płci stały się już wcześniej możliwe w Anglii i Walii. Zmiana prawa weszła tam w życie 29 marca tego roku i również minutę po północy zawarto pierwsze takie małżeństwo. Tuż przed świętami ślub wzięli w prywatnej ceremonii w Windsorze piosenkarz Elton John i jego wieloletni partner David Furnish. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nowy rok w całym kraju pochmurny. Niewielkie przejaśnienia synoptycy zapowiadają jedynie na Podlasiu. Jest znacznie cieplej niż w ostatnich dniach. Dziś termometry pokażą od -2 stopni w Przemyślu, 0 w Krakowie, +1 w Kielcach, 2 w Suwałkach i Warszawie, 3 w Poznaniu, 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niestety słuchaj, bo moment. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie scy słucze pła moment. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowy poranek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wszystkiego dobrego! Tak pewnie było w wielu miastach w Polsce, ale na przykład w Los Angeles dopiero za półtorej godziny rozpocznie się rok 2015, a na Hawajach za 3 godziny. Tam jest dopiero 21:07. Zagadkowy poranek noworoczny. Magdalena Karczewska, zapraszam. Dzień dobry. Spada kartka z kalendarza, jak co roku się powtarza. Styczeń cały lodem skuty, luty ubrał ciepłe buty. W kalendarzu pory roku, dni, miesiące i tygodnie. Wiosna, lato, jesień, zima, raz pochmurno, raz pogodnie. Marzec różne, figle płata, kwiecień plecie i przeplata. W maju prawie tak jak w raju, czerwiec, lipiec, baju, baju. W kalendarzu pory roku, dni, miesiące i tygodnie. Wiosna, lato, jesień, zima, raz pochmurno, raz pogodnie. Sierpień, wrzesień, idzie jesień, chłód październik nam przyniesie. W listopadzie liść opada, w grudniu śnieżna kartka spada. W kalendarzu pory roku, dni, miesiące i tygodnie. Wiosna, lato, jesień, zima, raz pochmurno, raz pogodnie. Kartka z kalendarza, no bo dzisiaj o kalendarzu cała audycja. Miała być druga godzina, ale i w pierwszej mówiłyśmy o imieninach. Witamy naszego gościa, pani Agata Honcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam także panie, które w pierwszej godzinie audycji także już były obudzone i gotowe do pracy. Nina i Iga, witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry tym wszystkim, którzy teraz otworzyli jedno oko i drugie i słuchają. Czwartek, a tu zagadkowy poranek, nie zagadkowa niedziela. No właśnie, imieniny. Jak to z tymi imieninami jest? My podglądałyśmy, kiedy mamy imieniny. Ja nie powiedziałam 29 maja, ale jeszcze kilka razy Magdalena się pojawia w kalendarzu. Nina ma imieniny codziennie, to już też ustaliłyśmy. A skąd wzięły się imieniny w kalendarzu, pani Agato? A no wzięły się z tradycji. W polskiej kulturze i nie tylko w polskiej jest tak, że to, kiedy dany człowiek obchodzi imieniny, zależy od tego, kiedy Kościół katolicki, który dominuje w polskiej kulturze, wspomina jakichś świętych albo błogosławionych, którzy nosili dane imię. I w zależności od tego, ilu było świętych noszących dane imię oraz w zależności od tego, jak dane imię jest popularne, czyli ilu osobom się jej nadaje, tyle razy można obchodzić imieniny właśnie człowiek, który nosi dane imię. Czyli na przykład panów o imieniu Andrzej jest bardzo bardzo wielu i to jest imię bardzo popularne od wieków. Było wielu świętych, którzy nosili imię Andrzej, wielu błogosławionych, czyli tych ważnych osób w historii Kościoła katolickiego. Dlatego wiele dni jest takich, gdy wspominamy Andrzeja i Andrzej może obchodzić imieniny wiele razy. Ale na przykład mężczyzn o imieniu Bonifacy jest niewielu. I też niewielu było świętych o imieniu Bonifacy, dlatego Bonifacy prawdopodobnie ma tylko raz imieniny. Świętych i tych błogosławionych, czyli tych postaci, które wspominamy, jest więcej niż dni w ciągu roku. Dlatego właśnie czasami trzeba gromadzić, tak jak różne rzeczy gromadzi się na kubkę, tak też właśnie gromadzi się, jeden dzień potrafi gromadzić wiele, wiele imion i wtedy obchodzimy, no właśnie my obchodzimy imieniny, my współcześni ludzie. No właśnie, 1 stycznia całkiem spora grupa świętujących. Ten najsłynniejszy, ten najbardziej taki tradycyjny to Mieczysław, ale też Mojsław, Odylon, Odyseusz. Odyseusz chyba nie był świętym katolickim. Chyba nie był. Właśnie oczywiście jest tak, o czym czasem zapominamy, że nie wszystkie imiona, te, które są współcześnie nadawane, to są imiona właśnie na pamiątkę świętych albo błogosławionych. I jeżeli jest tak, że rodzice nadają dziecku jakieś imię egzotyczne, imię właśnie spoza tej tradycji kościelnej, to wtedy albo przenoszą do polskiej tradycji tę datę imienin, która jest w jakimś innym kręgu kulturowym, na przykład Odyseusz, no prawdopodobnie w greckim kręgu kulturowym, nie polskim. Powiedzmy, wyjaśnijmy, bo może wy wiecie, Odyseusz, kto to taki? Co to za bohater? To Bóg w mitologii greckiej. To taki bohater, prawie jak Bóg. On był rzeczywiście bardzo silny, ale taki bohater i długo podróżował. Wiele, wiele lat podróżował z wojen różnych do swojego domu. 10 lat. Stąd taką długą wędrówkę nazywamy Odyseją. No i on no, był bardzo ważną postacią w ogóle dla kultury. Więc czasami właśnie przenosimy z innych kręgów kulturowych daty imienin, dlatego że potrzebujemy jakiegoś dnia, żeby świętować. Każdy z nas tego potrzebuje. A też jeszcze mogę powiedzieć o takiej rzeczy, że jeżeli na przykład Jan, albo Andrzej, albo Anna, albo jakieś inne popularne imię ma kilka tych dni ważnych w ciągu roku, no to pytanie, kiedy chłopiec o imieniu Andrzej albo Jaś ma obchodzić te imieniny. I zasada jest taka, że wybieramy ten dzień, który jest pierwszy po urodzinach danego chłopca. Czyli jeśli Andrzej ma kilkanaście razy w roku imieniny, pierwsze są chyba 4 lutego, ale też te najsławniejsze 30 listopada no i właśnie. Tak dalej, to jeśli taki mały Andrzej urodził się powiedzmy 10 stycznia, to on obchodzi imieniny 4 lutego, a nie w listopadzie. Wybieramy pierwszą datę po urodzinach. No właśnie, mowa o tych świętych, którzy bardzo często są patronami danego zawodu i na przykład święta Katarzyna, czyli Katarzynki, czyli 25 dzień listopada, to także dzień, może wiecie, między Nie. innymi dzień kolejarza. Jak to jest? Z dniami kolejarza, hutnika, górnika, dentysty, nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy jest dzień ucznia albo dzień przedszkolaka. Dzień Wagarowicza jest. Kiedy jest dzień Wagarowicza? Nie wiem. To całe szczęście chyba. Nauczyciele się ucieszą. Pierwszy dzień wiosny tradycyjnie jest dniem Wagarowicza, bo to jest taki dzień, kiedy lepiej być na świeżym powietrzu, patrzeć jak trawa rośnie, słuchać ptaków niż słuchać nauczycieli w szkole. Czyli jaki to dzień? Pierwszy dzień wiosny? 21 marca. Brawo. Brawo, dobrze, dobrze. Tak, tutaj rozpoznajemy, kto ma związek, kto ma do czynienia ze zwyczajami szkolnymi. No właśnie, jak to z tymi dniami? Z dniami jest różnie, bo dzień dniowi nierówny, dlatego że są różne święta o różnej wadze, można powiedzieć. I te, które wymieniłyśmy, czyli dzień Wagarowicza, dzień nauczyciela, może być też jeszcze dzień kota, dzień kundelka jest, być może no, dzień proszę. Patelni, dzień ryżu. Są ja różne sobie dni. Wynotowałam, ja je określiłam tak. Mhm. Przyjemne dni, ważne dni i głupie dni. W kategorii głupie mam na przykład dzień odpoczynku od zszarganych nerwów. 28 dzień października. Naprawdę jest taka data? Naprawdę. Albo dzień rozrzutności, 31 dzień października. Albo dzień bez przeklinania, niedawno obchodziliśmy, 17 grudnia. A to jest ważny dzień. Ważny dzień, nie głupi wcale. Nie, wcale nie. A dzień motyla kapustnika, obchodzony 30 czerwca. O, myślę, ja nawet nie wiem, co to. Taki motylek, który zjada kapustę. Jest bardzo ładny, biały, malutki, biały motylek, który lata gdzieś tam nad polami. Bardzo, bardzo łatwo go zobaczyć wiosną i łatwo go złapać chyba, bo tych bielinków, kapustników jest dużo. Jest też taki dzień. 30 lutego obchodzimy święto dni, które nie istnieją. Coś was w tej dacie ciekawi? Dziwi? 30 lutego. No? No? A, no właśnie. Ile luty ma dni? Aha, 29 albo 28. Aha, to 30 lutego? No. I słuszna reakcja. Śmiejemy się. W zasadzie każdego dnia mógłby być 30 luty, jeśli tylko chcemy się przenieść w jakąś rzeczywistość, która nam bardziej odpowiada. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, co akurat jest danego dnia, to myślimy sobie tak, ach, dzisiaj jest 30 luty i będziemy świętować to, czego właśnie nie ma. To może być sposób na przeniesienie się właśnie do tego wyobrażonego, lepszego świata, tego, który sami byśmy chcieli urządzić. Więc taki dzień wcale nie jest nie bezzasadny. Mnie się bardzo podoba. Chciałabym ten 30 lutego obchodzić. Czy wy na to? No dobrze. No dobrze, to będziemy świętować 30 lutego w każdy dzień, kiedy będzie pod górkę. Prom. Like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. Dziewczyna w kalendarzu, dziewczyna z kalendarza, my dziś o kalendarzu. Wszystko się zgadza, są dziewczyny w studiu i mowa o kalendarzu. Agata Honcia z Uniwersytetu Warszawskiego opowiada nam o kalendarzu. Zadajemy pani mnóstwo pytań, ja jeszcze zadam mnóstwo trudnych pytań, ale mam nadzieję, że... Chciałam powiedzieć, że zagnę pani, ale to tak brzydko. Bardzo możliwe, że mnie pani zagnie, ponieważ o kalendarzach można mówić bardzo, bardzo długo i wydaje mi się, że nie ma osoby, która by wszystko o kalendarzach wiedziała. Tu jest mnóstwo szczegółów, mnóstwo dat, różnych niejasności, bo też no, po prostu to jest wiedza bardzo, bardzo skomplikowana i trudno się czasem połapać, łatwo się zgubić, mówiąc inaczej. A kto wymyślił to, że mamy taki kalendarz, a nie inny? Jak myślicie, dziewczyny, kto to wymyślił? A w ogóle, może zacznijmy od faktów. Ile mamy dni w kalendarzu? 365. Świetnie. Ile mamy miesięcy? 12. Ile tygodni w roku, wiecie? Nie. 52. Ile kart w talii? O, to ma związek? Chyba nie ma związku, ale łatwo to skojarzyć. Jeśli ktoś lubi grać w karty, to taka talia klasyczna kart właśnie liczy 52 karty. Talia kart liczy 52 karty. Dlaczego rok ma 12 miesięcy, a w każdym miesiącu są 4 tygodnie mniej więcej? I te właśnie ile dni? Ile albo dni jest w miesiącu? W miesiącu jednym. Albo? Albo 30, albo 31. Skąd wiadomo? Bo można liczyć sobie na kosteczkach, że wystająca kosteczka to jest 31, a taki dołeczek to jest 30. Na jakich kosteczkach? Bo ja na widzę rękach. Świetnie. Można tak, trzeba w pięści sobie zrobić ręce i jak zna się miesiące, to można mówić styczeń, luty. Tylko i to luty. Się zgadza? To sprawdźmy. Zaczynając od... A właśnie, to ma znaczenie, od której strony zaczniemy? Nie. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. To styczeń na górce ma dni... 31. W dołku luty? 28 albo 29. Na górce marzec? 31. Potem jest kwiecień w dołku? 30. Potem jest jaki miesiąc, Nina? Po kwietniu? Kwiecień? No, śpimy. Na my. Ma... Marzec. Maj. Marzec był przed kwietniem, a po kwietniu maj. A potem? Mhm. A potem w dołku mamy po maju? Czerwiec. A po czerwcu mamy na górce? Lipiec. Czyli ma ile dni? 31. I znowu na górce mamy? Sierpień. I on ma ile ma 31. dni? 31. I wszystko się zgadza. Wszystko to jest ciekawe. Tak. Wszystko się zgadza. A w ogóle to tak nie zawsze jest i nie wszędzie jest, bo z kalendarzem to jest rzecz bardzo, bardzo trudna. Bo zobaczcie, jak to jest. Czas sobie istnieje niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Czas sobie płynie, czas sobie jest, czas sobie żyje swoim życiem. Tylko człowiek to jest takie dziwne stworzenie, które chciałoby mieć wszystko pod kontrolą. I chciałoby też właśnie kontrolować ten czas. Trudno się temu dziwić, no bo na przykład jeżeli chcemy zaplanować różne rzeczy, zaplanować wakacje, zaplanować wyjazd, zaplanować urlop chcą rodzice, to chcemy jakoś okiełznać ten czas, żeby móc sobie właśnie policzyć różne rzeczy. I w różnych momentach historii świata różnie ten czas dzielono, liczono. I akurat u nas teraz jest podział na 12 miesięcy, które mają różną liczbę dni, ale nie wszędzie tak jest. Były takie kultury, w których wyróżniano 18 miesięcy. Były też takie kultury, w których liczono, w których dzielono czas na rok na 12 miesięcy, ale one miały taką samą liczbę dni. Tylko potem te dni gdzieś uciekały i trzeba było dodatkowy miesiąc dodawać. Więc różnie to bywało. A to, jaki mamy kalendarz dzisiaj, zawdzięczamy w gruncie rzeczy znanemu cesarzowi rzymskiemu pierwszemu, Juliuszowi Cezarowi. Słyszałeś o nim? Tak. Juliusz Cezar. Znaczy nie. Choćby przy okazji Asterixa, to ten od Asterixa. Właśnie. I on zlecił... Zanim tak. Pociągniemy wątek kalendarza, to ja muszę wyjaśnić. Juliusz Cezar istniał naprawdę. Był prawdziwym cesarzem, pierwszym cesarzem rzymskim, a Asterix nie. Asterix został wymyślony. Tak? Asterix istnieje, ale tylko w naszej wyobraźni. Tak, w książeczkach, w komiksach. A Cezar istniał naprawdę i był postacią, którą można lubić albo której można nie lubić, w zależności od tego, o czym myślimy. No i Cezar postanowił wprowadzić reformę kalendarza, który obowiązywał w starożytnym Rzymie. Było to wiele lat temu, tyle lat, które mamy rok dzisiaj, plus 46, bo to było w 46 roku przed naszą erą. Czyli jeśli minęło 2014 lat, prawda, dotąd, to do tego dodajemy 46 lat i tyle lat temu właśnie Juliusz Cezar wpadł na pomysł, żeby zreformować kalendarz. I zlecił to takiemu znanemu greckiemu astronomowi, matematykowi, który nazywał się Sosigenes. To z sosem można skojarzyć. Sosigenes. I ten Sosigenes zreformował kalendarz i właśnie podzielił rok na 12 dni, na 12 miesięcy i w każdym miesiącu tyle dni, ile mamy teraz. Wprowadził też rok przestępny, czyli luty, prawda, który co 4 lata zyskuje jeden dodatkowy dzień. Tyle, że Sosigenes trochę się pomylił. Pomylił się o 6 godzin, bo pełny rok to nie jest dokładnie tyle, ile sobie na tych kosteczkach liczymy. Tam brakuje jeszcze 6 godzin. I wskutek tej pomyłki po mniej więcej 1500 lat okazało się, że uciekło gdzieś 12,5 dnia. I trzeba było ten błąd naprawić. I Wtedy naprawił to Grzegorz XIII, papież, i ten kalendarz naprawiony przez Grzegorza, nazywany gregoriańskim, obowiązuje do dzisiaj. To pomyłka Socigenesa no właśnie wpłynęła na dalsze zmiany. Uciekło 12 dni w porównaniu z czym? Tu warto doprecyzować. Jak myślicie, jak ludzie mierzyli czas na początku? Zegarem słonecznym? Słonecznym, bardzo dobrze. Czyli patrzono, jak Ziemia obiega, znaczy wtedy jeszcze myślano, że to Słońce obiega Ziemię, tak, prawdopodobnie, tak. Jak to Słońce porusza się po nieboskłonie. Od wschodu do zachodu to był jeden dzień. A zrobili to starożytni Egipcjanie. Egipcjanie, którym zawdzięczamy bardzo, bardzo wiele, nie tylko piramidy, ale właśnie również kalendarz. Skoro mowa o kalendarzu, tak, dzisiaj temat przewodni kalendarz, mam dla was specjalny konkurs ze specjalną nagrodą, którą jest? Kalendarz. A jaki? Nie wiem. Nasz specjalny trójkowy kalendarz. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Słyszałyście o tym? Nie. Kalendarzu. Wszyscy, no prawie wszyscy dziennikarze trójki na zdjęciach w pozach z wielkich dzieł malarskich. Zaaranżowane, udajemy obrazy. O, tak. Żywe obrazy, i to zostało sfotografowane. I taki kalendarz mam dla was, ale trzeba się postarać i odpowiedzieć na pytanie. My troszeczkę już powiedziałyśmy o tym, skąd wziął się rok przestępny i co to właściwie znaczy, że rok jest przestępny. Czekamy na odpowiedź pod numerem 227 trójek. Tak, bo dzisiaj w tej godzinie jeszcze nie padał ten numer. Co to znaczy, że rok jest przestępny? A za moment porozmawiamy dalej o kalendarzu. Raz w koło, rok się kręci wesoło. Karuzeli nic nie wstrzyma. Wiosna, lato, jesień, zima. Powiedz mi, którą z nich mamy właśnie dziś? Zimę. A zimą pod śniegową pierzyną zasną pola i miasteczka, a my po niej na saneczkach. Raz i dwa, póki zima trwa. A gdy śnieg stopnieje wokół, jaka przyjdzie pora roku? Wiosna. Po łąkach, po drzewach wiosna kwiaty rozsiewa. Do pomocy słońce woła, coraz więcej barw dokoła. Raz i dwa, póki wiosna trwa. A gdy wszystko już wyrośnie, jaka pora jest po wiośnie? Lato. Ptak śpiewa, wszystko latem dojrzewa. Szkoła cicho odpoczywa, a na polach wielkie żniwa. Raz i dwa, póki lato trwa. A gdy lato chłód przegoni, jaka pora przyjdzie po nim? Jesień. Po polach, po sadach jesień nam się zakrada. Kolorowe figle płata, potem liście uczy latać. Raz i dwa, póki jesień trwa. A gdy już opadną liście, jaka pora roku przyjdzie? Zima. Raz w koło, rok się kręci wesoło. Karuzeli nic nie wstrzyma. Wiosna, lato, jesień, zima. Powiedz mi, którą z nich mamy właśnie dziś? Zagadka chyba trudna, co to znaczy rok przestępny, ale czekamy na waszą odpowiedź. Co to znaczy rok przestępny, skąd to się bierze i jak to można wyjaśnić? A my wracamy do kalendarza, do polskiego kalendarza. Jak nazywają się miesiące w polskim kalendarzu? Po kolei. Po kolei. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Brawo, brawo. A mogę mieć pytanie dodatkowe. Proszę. Czy ważna jest kolejność miesięcy? Czyli czy to jest ważne, żeby pamiętać po kolei, który miesiąc idzie po którym miesiącu? Czy to jest ważne, czy można sobie, można się tego nie uczyć w szkole na przykład? Jak myślicie? ważne to jest, czy nieważne. Czy na przykład nie mogłoby być tak, żeby mówić, a styczeń, czerwiec, grudzień, maj, luty. Może byłoby prościej, nie trzeba by było tyle zapamiętywać. Mhm, Ninka, proszę. Bo wtedy by się wszystko mieliło i na przykład jakby a poza tym styczeń, no to by powiedział ktoś, że jest maj. Mhm, Iga? A poza tym nazwy miesięcy wywodzą się na przykład listopad, czyli liście spadają. I liście nie spadają wiosną, tylko jesienią, więc... No, brawo, brawo, świetnie, więc to są właśnie dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, ten kalendarz pomaga nam jakoś porządkować życie i rzeczywiście nie ma tego zamieszania, nie ma chaosu. Jeśli wiemy po kolei, który miesiąc jest po którym miesiącu, to tak samo jak z dniami tygodnia. Ważne jest, żeby pamiętać, że wtorek po poniedziałku, środa po wtorku i tak dalej, bo to nam porządkuje czas. A poza tym nazwy miesięcy, tak jak właśnie koleżanka wspomniała, pokazują, co się dzieje w przyrodzie. W listopadzie opadają liście. To ja teraz muszę przerwać. Uczycie się jakiegoś języka obcego? Angielskiego. A jak jest listopad po angielsku? Listopad? Mhm. Zaraz. A wymień miesiące, może będzie łatwiej. January, February, March... April, May, June, July, August, September, October, November, December. Łatwo zapamiętać te angielskie nazwy? Tak. Tak? Nie. Listopad to November. Nina mówi, że nie, bo tak naprawdę tylko dwa są podobne, prawda? Nie. Marzec i March i maj to maj. A dlaczego tak jest? Na przykład po rosyjsku miesiące są... Tak samo jak po angielsku, a nie tak jak po polsku. Czyli jest najabr, fiewral, mart, a marzec akurat podobny. Mhm. I co? Jak to się stało? Jak myślicie? Polacy się tak wyłamali. Nie tylko Polacy. Gdybyśmy spojrzeli na więcej języków, to by się okazało, że tych różnic jest jeszcze więcej. Bo znowu musimy sięgnąć do tej historii, niestety. Stety albo niestety. W niektórych krajach, w niektórych kulturach nazywa się miesiące na pamiątkę dawnego zwyczaju liczenia miesięcy w Rzymie. Otóż w Rzymie, w starożytnym Rzymie oczywiście, pierwszym miesiącem był marzec. Marzec to był pierwszy miesiąc. W związku z tym jakby uciekały dwa miesiące w porównaniu z naszym kalendarzem. Dlatego ten angielski november to jest tak jakby dziewiąty miesiąc. Dlaczego dziewiąty, chociaż on jest jedenasty? Bo właśnie uciekają te dwa. W innych językach nawiązuje się na przykład do starożytnych bogów albo do planet, które się opiekowały danym miesiącem. A u nas akurat tak się złożyło, że najważniejsza była ta kultura ziemiańska, kultura rolnicza i nazywano miesiące bardzo często na pamiątkę tego, co się działo w przyrodzie. Właśnie ten listopad jest świetnym przykładem. Albo lipiec, miesiąc, w którym kwitną lipy. A prawda? To była moja zagadka. Ojej. Ale możemy analogicznie. Uwaga, proszę nastroić telefony, wybrać numer 22 i 7 trójek i odpowiedzieć, skąd wzięła się nazwa miesiąca kwiecień. Łatwe pytanie, a nagroda? Wyjątkowa. Nasz kalendarz. 22 i 7 trójek, miesiąc kwiecień. Skąd wziął swoją nazwę? I przypominam o zagadce, na którą jeszcze nie mamy odpowiedzi. Rok przestępny, nie przestępczy, rok przestępny, skąd się wziął? Co jeszcze możemy powiedzieć o kalendarzu? No właśnie, my wymieniłyśmy europejskie miesiące, polskie miesiące. Tak, możemy jeszcze, a mogę, żeby może zachęcić słuchaczy do dzwonienia, mogę coś powiedzieć o kalendarzu tym, który jest nagrodą w konkursie. Otóż on się wpisuje w świetną tradycję polskich kalendarzy, które od ponad 500 lat, prawie 600 lat są wydawane w Polsce i tych kalendarzy było mnóstwo różnych tematycznych. Na przykład był taki kalendarz cudownego Metallica, Medalika. Kalendarz astronomiczny oczywiście. Kalendarz dla cukrowników wydawano. Był kalendarz morski, kalendarz myśliwski, ilustrowany, kalendarz kolców. Kolców. Co to znaczy? Nie wiem, bo niestety nie udało mi się zajrzeć. To jest kalendarz, który ma co najmniej 150 lat. Kalendarz wyścigowy, kalendarz łącznika pocztowego. Zanim pani wszystkie wymieni, to może dziewczyny w studiu znają jakieś inne kalendarze? Słyszałeś o jakimś kalendarzu innym niż kalendarz? Nie. Kto ma swój kalendarz na przykład? A czy tata łowi ryby? Nie. A, no to nie słyszałyście pewnie o kalendarzu wędkarskim. Wiem, wiem, tak? Kalendarz adwentowy. Bardzo, na przykład? Tak. Bo chodzi o to, żeby nie tylko liczyć dni, ale również opisywać dni każdego roku pod jakimś kątem, pod kątem tego, co jest dla nas najważniejsze. I na przykład wędkarze, dla wędkarzy bardzo ważny jest ten terminarz, kiedy można łowić dane ryby, kiedy jest tarło i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest zanotowane. I jeżeli na przykład mamy kalendarz adwentowy, to też jest każdy dzień tam opisany adwentu. W kalendarzu na przykład łącznika pocztowego są umieszczone ważne daty dla pocztowców. Był też taki kalendarz kukuryku, kalendarz dość zabawny, komediowy, kalendarz pst na przykład też wydano. Na czym polegał kalendarz pst? Nie wiadomo, prawdopodobnie, znaczy ja nie wiem, bo niestety nie udało mi się do niego dotrzeć. To jest kalendarz ponad stuletni. Prawdopodobnie tam różne humory umieszczano, różne anegdoty, różne dowcipy, może takie tajemnice, bo wiele kalendarzy wydawano właśnie dla zabawy. I chyba każdy z nas może sobie taki kalendarz ułożyć, jeżeli chcemy zaplanować rok. Na przykład uczymy się jakiegoś języka obcego i chcemy sobie zaplanować rok, to możemy do zwykłego kalendarza wpisać ważne daty. Na przykład w styczniu chcemy się nauczyć takich a takich słówek i zapisujemy sobie w lutym takich a takich, w marcu chcemy zrobić to i to. I tworzymy nasz własny kalendarz w zależności od tego, czym się interesujemy i co jest nam potrzebne. Tymczasem dzwoni do nas Marta, która zna odpowiedź na pytanie o miesiąc kwiecień. Dzień dobry, Marto. Kwiecień bierze się od kwiatów. Bardzo dobrze. A co te kwiaty robią w kwietniu? Więdną na przykład, czy... Kwitną! Tak, właśnie kwitną kwiaty. Bardzo dobrze. A Marta, powiedz, czy ty wytrzymałaś do początku tego roku? Wytrzymałaś do północy? Chyba raczej nie. Czyli fajerwerków nie oglądałaś jeszcze? Ale oglądałam chyba. Albo nie. Przez okno? Czy ci się przyśniło właśnie? Wcześniej były. A, no tak, oczywiście. Marto, jakieś plany na nowy rok? Masz jakieś marzenie, żeby się spełniło w tym roku? Chyba raczej nie. To życzymy ci ogólnie udanego roku. I wielu marzeń. Może przydarzy ci się jakieś marzenie i miałabyś wtedy rok, żeby to marzenie spełnić. Życzymy tego. Dziękuję. Bardzo proszę, pozdrawiamy cię serdecznie. Oczywiście kalendarz trójkowy, mam nadzieję, że dotrze przed końcem stycznia do ciebie. Jest też telefon od Franka. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. O, zaspany. Ty na pewno fajerwerki oglądałeś o północy. Tak. O. Franku, ty wiesz, co to znaczy rok przestępny. Ziemia ciągle wokół słońca. To jest 356 dni i ćwierć. Dlatego jest noc tej lata. Jest rok przestępny. Czyli co w tym roku przestępnym się dzieje? Jeden dzień więcej. A w którym miesiącu ten jeden dzień więcej mamy? W lutym. Świetnie. Brawo dla podpowiadacza. Chyba mama? Franku, mama podpowiadała? Tata. Tata podpowiadał. To pozdrawiamy serdecznie tatę, mamę, wszystkich, którzy już o tej porze nie śpią w nowy rok. Do was także... Tak, Ninko? Chciałaś coś powiedzieć? Aha, nasze... Proszę, śmiało do mikrofonu. Ja jeszcze bym chciała pozdrowić moją mamę, dlatego, bo ona im posunęła moje postanowienie noworoczne. Pozdrawiamy mamę Niny. I Igi. Franku, do ciebie oczywiście i do twojej rodziny powędruje kalendarz trójkowy. Jestem ciekawa, czy kogoś szczególnie chciałbyś zobaczyć na tych zdjęciach, ale nie musisz odpowiadać. Życzymy ci udanego roku z tym kalendarzem, czy z innym kalendarzem, z twoim prywatnym. No właśnie, postanowienia już były, były też imieniny, były różne rodzaje kalendarzy. Ninka, chciałaś coś powiedzieć? Nie. Nie. Czy coś nam jeszcze zostaje? Jeszcze zostaje nam zagadka od gościa. Zostaje nam zagadka od gościa, ale ta zagadka nawiązuje... No dobrze, najpierw zagadka. Zagadka nawiązuje do tego, o czym chcę powiedzieć, ale zagadkę teraz? Czy to później? Proszę powiedzieć, a spróbujemy zapytać. A, chodzi mi o takie różne powiedzonka, na przykład, gdy Barbara po wodzie, to święta po lodzie, albo odwrotnie. To o czym najpierw? Zagadkę czy powiedzonka? Może o powiedzonkach. A może wy znacie, Nina, Iga, jakieś powiedzonka związane z dniem imienin? Na przykład moje ulubione. Na świętego Hieronima jest dysca, bo go nie ma. Właśnie. Ja znam wersję na świętego Hieronima jest pogoda albo jej nie ma, ale w sumie o to samo chodzi. Tak. Przy czym to jest trochę oczywiście prześmiewcze, takie dla zabawy, prawda? Bo nieważne jaki dzień, albo będzie pogoda, albo jej nie będzie, nie mamy na to wpływu. Ale jest wiele powiedzonek, na przykład od świętej Anki chłodne wieczory i ranki. Co to znaczy? Wiecie, co to znaczy od świętej Anki chłodne wieczory i ranki? Co to znaczy święta Anka tutaj? Spotkałyście się z tym? Albo spotkaliście, mówię też do słuchaczy. Święta Anka, to mówimy tutaj o dniu imienin Anny, o 26 lipca. I gdy mówimy od świętej Anki chłodne wieczory i ranki, to znaczy, że od 26 lipca zaczyna się ochładzać. Już są coraz chłodniejsze i poranki, i wieczory. Albo gdy mówimy święta Barbara, gdy Barbara po wodzie, to święta po lodzie. To znaczy, co to znaczy? Spotkałyście się z tym? Nie. Święta Barbara jest patronką imienin Barbary, które są 4 grudnia. Tak. Popularna jest barbórka, czyli Dzień Górnika. Właśnie. I zasada jest taka, zasada, obserwacja przyrody. Tak, tak? Nie. Rączkę do góry podnosiła jedna z koleżanek, ale to nie było zgłoszenie się. Obserwacje przyrody pokazują, że gdy 4 grudnia pada deszcz, jest plucha, to wtedy święta Bożego Narodzenia są mroźne. Zazwyczaj tak było, teraz już chyba te przysłowia właśnie, słabo się sprawdzają. Właśnie, a one się po prostu wzięły z obserwacji przyrody, obserwacji czynionych przez wieki, przez naszych przodków. Dlatego są ważne. Nasi przodkowie nie znali takiego kalendarza, jakim my się posługujemy. Często nie umieli pisać ani czytać. Dlatego tylko przyroda podpowiadała, co można robić w danym okresie. No i to był taki wskaźnik właśnie prac polowych oraz różnych innych. I zagadka? I zagadka brzmi tak. Agnieszka łaskawa wypuszcza skowronki z rękawa. I mogę dać dwie podpowiedzi. Agnieszka obchodzi imieniny 21 stycznia, a skowronki to są ptaki wędrowne, tak jak na przykład bociany. I jeszcze raz powtórzę, co znaczy powiedzenie Agnieszka łaskawa wypuszcza skowronki z rękawa. Ciekawe, czy się domyślacie. Go get the old chimney sweeper. Make sure the chimney is clear. Time to get humming. Santa is coming. I love this time of the year. I'll set the tree by the mantel. You wrap the presents, my dear. Let's make the dishes. Everyone wishes. I love this time of the year. The snowflakes are on the ground and Christmas is in the air. I pray when we come together, our loved ones will all be there. Can't wait to join in the carols, raise up a cup of good cheer. I wouldn't miss this fabulous Christmas. I love this time of the year. Go get the old chimney sweeper. Make sure the chimney is clear. Time to get humming. Santa is coming. I love this time of the year. I'll set the tree by the mantle. You wrap the presents, my dear. The snowflakes are on the ground and Christmas is in the air. I pray when we come together, our loved ones will all be there. Can't wait to join in Christmas. I love this time of the Nasz gość zadał zagadkę. Poprosimy o powtórzenie. Co znaczy powiedzenie? Agnieszka łaskawa wypuszcza skowronki z rękawa. I dzwoni do nas Ela, która wie. Dzień dobry. Dzień dobry, w mówi nowym Ela roku. Witamy cię serdecznie. Co to znaczy to powiedzonko, to przysłowie? To przysłowie znaczy, że w imieniny świętej Agnieszki, jak zaczyna się robić cieplej i jest cieplejsza pora, to przylatują skowronki. Tak, i w ogóle zaczyna się już robić cieple. Już to jest znak, że idzie wiosna. Bardzo dobrze, właśnie przylatują skowronki, czyli przyroda wraca do nas, ta, która odeszła na zimę, wraca. Świetnie, Elu. A jak ty spędzałaś Sylwestra? Imieniny Sylwestra? Z rodzicami byliśmy u koleżanek i kolegów moich rodziców. No i mieliśmy po prostu, bawiliśmy się, rozmawialiśmy. No to świetnie, bo podobno jaki początek nowego roku, pierwszy dzień roku, taki cały rok. I mamy nadzieję, że twój rok 2015 będzie udany. A my tymczasem do nauki. Szkiełko i oko. A w cyklu naukowym niespodzianka. Fajerwerki. Będzie je jeszcze dzisiaj na pewno słychać w wielu miejscach, a o tym, jak działają fajerwerki, skąd to właściwie to światło i te wybuchy, tłumaczy nam Andrzej Wiśniewski z Naukowego Koła Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Sama zasada działania jest bardzo podobna jak przy zimnych ogniach, przy czym tutaj stosujemy troszkę inne substancje i w trochę innych proporcjach. Fajerwerki, czy sztuczne ognie, działają w ten sposób, że stosujemy tu mieszaninę substancji utleniającej i redukującej. Tą redukującą jest zazwyczaj węgiel, czasami stosujemy były metali. Utleniaczami są substancje, które zazwyczaj zawierają tlen. One dostarczają tlen, zaś reduktory pobierają ten tlen. Taka reakcja przeniesienia tego tlenu daje nam dość spore ilości energii w postaci ciepła, jak i też uwalniają często gazy. W ten sposób jest ta kula rozrywana. Po drugie też my wykorzystujemy tę reakcję, która zachodzi, do uzyskania energii w formie świetlnej. Żeby uzyskać różne kolory, stosujemy różne utleniacze zazwyczaj. Są to oczywiście sole różnych metali i różne metale barwią nam na różny kolor. Na przykład bar daje nam kolor zielony, zaś strąd daje nam czerwony. Jeśli już mamy odpowiednie mieszanki przygotowane, no to chcemy uzyskać odpowiedni efekt. Najbardziej widowiskowe są te tak zwane moździerze. To są takie kule, w które upychamy mieszaniny, które palą się na odpowiednie kolory i dodajemy potem, jak już ułożymy te kulki w jakiś wzór, jeśli chcemy mieć wzór albo po prostu, żeby był pióropusz, to zasypujemy to mieszaniną, która wyrzuci nam to wszystko z tej kuli, która rozerwie tą kulę i sprawi właśnie, że te kulki, to zazwyczaj się w kulki albo walce formuje, będą chciały się rozbryznąć po niebie i dać nam ładny efekt. Też istotne jest, aby to wybuchło nam na odpowiedniej wysokości. Tutaj musimy zastosować ląty, czyli takie kabelki, które same się spalają, sznurki takie, nasączone właśnie też podobnymi mieszaninami, które dojdą nam do tej całej mieszaniny i rozerwą nam tą kulę. Chciałbym też zaznaczyć, że fajerwerki, z racji, że uwalniają energię, potrafią zrobić dość sporą krzywdę, więc najlepiej, jeśli odpalać je będą dorośli, a najlepiej profesjonalni pirotechnicy, dotykanie jakichkolwiek kawałków tego jest dość niebezpieczne i właściwie to najlepiej, aby odpalała je osoba, która potrafi się nimi posługiwać. Źle odpalony fajerwerk może naprawdę spowodować dość spore zniszczenia, a poza tym same fajerwerki czasami bywają wadliwe, więc trzeba zastosować wszelkie środki ostrożności, aby nikomu nic się nie stało. W kuchni u mojej prababci Krysi przy starym kredensie na ścianie Bardzo dziwny kalendarz wisi, który śpiewa, gdy jemy śniadanie. W styczniu zima za nosy nas trzyma, srogi jest luty, noś długie buty. Wiosna zamiesza w marcu jak w garncu, zimę i lato, kwiecień w lecie. Maj się maj, a czerwiec czerwieni, lipiec tonie w słońcu i zieleni. Pan sierpień sierpami zboże kosi, wrzesień jesień przynosi. W październiku jest grzybów bez liku, w listopadzie fruną liście w sadzie, a grudzień zimę znów rozpoczyna, wszystko przykrywa śniegu pierzyna. Gdy czasem sobie przypominamy, że również mamy piękne głosy, kalendarzowi też śpiewamy lub wydzieramy się w niebogłosy. W styczniu zima za nosy nas trzyma, srogi jest luty, noś długie buty. Wiosna zamiesza w marcu jak w garncu, zimę i lato, kwiecień plecie. Maj się maj, a czerwiec czerwieni, lipiec tonie w słońcu i zieleni. Pan sierpień sierpami zboże kosi, wrzesień jesień przynosi. W październiku jest grzybów bez liku, w listopadzie fruną liście w sadzie, a grudzień zimę znów rozpoczyna, wszystko przykrywa śniegu pierzyna. Jak wam się podobał śpiewający kalendarz? Śmieszny. Śmieszny. O kalendarzu dzisiaj opowiadała nam pięknie pani Agata Honcia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Jeszcze mam nadzieję, będzie okazja porozmawiać o tych wszystkich przysłowiach, których nawet nie dotknęłyśmy. No, może dotknęłyśmy. Związanych z kalendarzem, na przykład kwiecień, plecień. Bo przeplata i dziewczynki wiedzą, jak dalej. Trochę zimy, trochę lata. A tymczasem już do książki, która z kalendarzem nie ma nic wspólnego. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Książka jest gruba, ale ma piękne ilustracje i jest bardzo zabawna, a poleca Jerzyk. Niedoparki powracają. Niedoparki, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą od skarpet. Dlaczego? Skarpety czasem zdarzają się niedopary. Zjadają je niedoparki, kryjąc się. Są zasady takie niedoparków, że nie mogą ukraść całej pary, tylko zjadają zawsze jedną skarpetkę z pary. Skarpetki mają chyba takie białko jakiś składnik, który pomaga niedoparkom rosnąć. Bohaterem głównym jest Chichlik. On mieszka w willi Nowe Życie z profesorem Kędziorkiem i innymi niedoparkami. Profesor Kędziorek to jest założyciel willi Nowe Życie. Willa Nowe Życie zajmuje się bezdomnymi niedoparkami. Pewnego dnia Chichlik płynie do Afryki, żeby odnaleźć swoich rodziców, którzy znajdują się gdzieś w dżungli, gdzie zaginęli. Niedoparki powracają. To jest druga część książki napisanej przez Pawła Szruta i Galinę Miklinową. To jest czeska para autorów. Bardzo mi się podobała. Są naprawdę różne ciekawe przygody. Występują ciekawe postacie. O tych ciekawych postaciach opowiadał Jerzyk. Paweł Śród z takim daszkiem, z ptaszkiem takim czeskim. Tak się pisze nazwisko autora, Paweł Śród. Niedoparki powracają, druga część. Zabawa dla dużych i dla małych. Pora się pożegnać. 6 minut co prawda zostaje do godziny 9, ale jeszcze piosenką się pożegnamy. I już po nas polecam, żebyście zostali z radiem, żebyście zostali z Trójką, bo przez cały dzień dzisiaj przepiękne piosenki. Za chwilkę wyniki głosowania topu wszechczasów, na top wszechczasów. Myślę, że nawet dzieciom te piosenki się spodobają, a na pewno rodzice będą chcieli wam pokazać hity, przy których na przykład tańczyli na swojej pierwszej zabawie randce. Szkolnej. Albo na randce, tak. Może nawet ktoś z was głosował? Czy wy głosujecie czasami na listę przebojów Trójki? Nie. Wy nie, ale na pewno są takie dzieci, które głosują, może też głosowały razem z rodzicami na Top Wszechczasów. Marek Niedźwiecki już za szybą i on rozpocznie. A my już dziękujemy wam za piękne życzenia. Życzenia świąteczne, które do nas mailem przyszły. Życzenia noworoczne, które także przyszły mailem. Te wszystkie, które nam składaliście telefonicznie. Może dziecięcą listę przebojów przydałoby się zrobić kiedyś. Oj, boję się wchodzić w kompetencje redakcji muzycznej, ale może jest to jakiś pomysł na Dzień Dziecka na przykład. Trzeba będzie do tego pomysłu wrócić. Agata Honcia opowiadała nam o kalendarzu. Nina i Iga rozmawiały także z ekspertem, ale także z dziećmi, które dzwoniły. Bardzo wam dziękuję, że wstałyście 1 stycznia. Tak wcześnie. O której? Przyznajcie się. O 6 rano. Ja wstałam trochę wcześniej.